šerijatom. Subhanallah. Ova riječ je praktično, ako bolje o njoj razmislite, dava u rasulu. Dava u odricanju od Allahove vjere. Dava ka kršenju Allahovih propisa. Jer ona je, ko smatra da je to vrijeme prošlo, znači ne trebamo mi slijediti ashabe, trebamo mi slijediti nešto drugo. Šta ćemo drugo slijediti? Teške riječi. Ljudi često na sitnim stvarima ne mogu da se pomire i prijeđu preko onoga na što su se navikli. Došao je Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, samo kao primjer, jedan beduin iz pustinje i traži od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu pokaže kako se uzme abdest. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu pokazuje kako se uzme abdest, ali mu pokazuje svaki dio tijela pere 3 puta. I pokazuje mu da svaki dio tijela opere 3 puta. I kad je završio, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovo je abdest. I ko nešto na ovo doda, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hada al-wudu, faman zada ala hada faqad ta'adda aw zalam aw faqad ta'adda aw zalam. Kaže, ovo je abdest. I ko nešto na njega doda, već je pretjerao. A pretjerivanje u vjeri je zabranjeno. Već je pretjerao ili je učinio zulum. Ili je učinio zulum. U drugoj predaji kaže feministe zade, eu zade, fekad ta'ada. Ko nešto doda ovom abdestu ili bude tražio da se doda, već je pretjerao. Već je prešao granicu. Već više ne slijedi Allahovu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I zamislite, baš taj abdest, gdje imamo konkretno tekst ovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je zabranjeno na njega bilo šta doti. Ljudi su puno njemu stvari dodale za koje neke osnove su u šarijatu. A prenosi Ibn Mađe i hadis Hasan Sahih, kada je šejh Albani, rahimahullah. Razgovarate i kažete, nisu propisane, ne ujedno od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, abdestske dove nema. I to je pogrešno učenje. Ja ne mogu shvatiti. Allahumme bej. Kako će to biti pogrešno? Da učini moje lice kada neka lica budu crna. Nik ne može da shvati to se njemu sviđalo i njemu. Allah alejhi ve sellem zabranio. Se tebi sviđalo. Džaba je to dova na mjestu na kojem je zabranjeno. Na kojem je zabranjeno dodavati bilo šta. Ili kad našem čovjeku kažete nemoj potirati vrat kad uzimaš abdest, to nije od abdesta, nigdje se ne bilježi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzimajući abdest potirao vrat, onda on osjeća veliku tegobu da to ostavi. Ako ga opomeneš da to ostavi, on kao da mu nešto uzimaš od imetka ili čupaš mu nešto. Toliko je snažno prihvatio tu naviku i tako je se teško odriče pred konkretnom zabranom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Subhanallah. Možemo mi to izmisliti neki bolji abdest od onoga koga je Allah dželešanuhu odabrao između svih ljudi od Adama alejhi selam do posljednjeg čovjeka do sudnjeg dana, da nam prenese Allahov šerijat i pokaže Allahovu vjeru onako kako treba. To su neki detalji. Pravi odnos onih koji imaju strah od Allaha dželešanuhu, zaista strah i boje se Allaha dželešanuhu, je opisan Allahovim riječima kada kaže innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi lijahkuma bejnahum an yakulu sami'na wa ata'na wa ulaike humul muflihun wa man yuti'i Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqhi fa ulaike humul faizun. Kaže, vjernici kada se pozovu Allahu i Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da im sudi, ne kažu ništa drugo osim čuli smo i pokoravamo se. Čuli smo i pokoravamo se. To je sve što vjernik kaže kada čuje Allahovu naredbu i naredbu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to su oni koji će postići ono što žele. postići takvaluk, postići džennet, postići velike dereže kod Allaha dželešanu. A zatim kaže, ko Allaha bude slijedio i Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bude se bojao Allaha dželešanu i od njega strahovao, taj će, to su oni koji će biti pobjednici. To su oni koji će pobijediti. Dakle, čuli smo i pokoravamo se. Strah od Allaha dželešanu, bogobojaznost, strah, to je put ka postizanju cilja i to je put ka pobjedi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala poslaniku sallahu alaihi wa sallam Muhammede, jel, kul in kuntum tuhibbun Allahe fattabi'uni yuhibibkum Allahu wa yakfir lakum dunubakum wallahu gafurur rahim. Reci, ako volite Allaha dželešanu, ako volite Allaha dželešanu, mene slijedite, Allah dželešanu će vas zavoljeti i grijehe vam oprostiti. Allah dželešanu je onaj koji grijehe milosti i grijehe prašta. Svakako, slijedjenje onoga koga voliš i pokornost onome koga voliš je najveći dokaz te ljubavi. Čak i ovi taguti i vladari provjeravaju svoje podanike na taj način. Ukoliko neko krši zakone koje je postavio nekakav sistem i bude prozvan kod nekog od emira ili vladara ili kraljeva i kaže što kršiš te propise, može li taj koji prelazi preko njegovih naredbi reći, kralju, ja tebe volim? Ne može. Ne može. Tako isto onaj koji priziva da voli Allaha dželešanu i voli Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a krši njegove naredbe i tako se odnosi bahato prema riječima Allaha dželešanu i riječima Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neće moći reći na sudnjem danu da voli Allaha dželešanu i Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Ibn Qayyim rahimehullah, prvi stupanj veličanja Allaha dželešanu i veličanja Allahove riječi i poštovanja njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih naredbi riječi je pokoravanje, jer mu'min poznaje Allaha dželešanu preko objave, preko risale i poslanice s kojom je poslao Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A ta objava Kur'an i Sunnet sadrže obavezu pokoravanja Allahu dželešanu. Šta je to pokoravanje? Pokoravanje naređenjima je da naređenje izvršiš. I pokoravanje zabranama u zabranama je da ostaviš ono što ti je zabranjeno. Poštovanje naredbi i ostavljanje zabrana i ljubav prema Allahu dželešanuhu i ispravan odnos prema Allahovim riječima i riječima poslanika sallahu alaihi wa sallam ima svoje znakove. Ima svoje znakove. I prvi znak pravilnog odnosa prema riječima Allaha dželešanuhu i Allahovog poslanika sallahu alaihi wa sallam, prvi znak je da čovjek i mu'min kada čuje Allahovu naredbu poslije toga ne razmišlja i nema izbora. Kaže Allah dželešanuhu: "Vema kana li mu'min wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyarah." "Vema kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyarah min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina." Kaže Allah dželešanuhu: "Nevjernik, nevjernica nemaju pravo kada Allah dželešanuhu nešto odredi da imaju izbora, da biraju. Nema ni vjernik ni vjernica pravo da biraju nakon što Allah dželešanuhu nešto naredi. A onaj ko ne posluša Allaha dželešanuhu i Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sigurno je zalutao. Prvi znak ispravnog odnosa prema riječima Allaha dželešanuhu je da čovjek kada čuje Allahovu naredbu više ne razmišlja i nema više on svog stava o tom pitanju, jer je Allah dželešanuhu to već odredio. I nema više svojih teorija i teoretisanja. Odmah se pokorava Allahu dželešanu. Drugi znak ispravnog odnosa prema tekstovima Kur'ana i Sunneta, riječima Allaha dželešanu i naredbama i zabranama poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da čovjek mu'min ne osjeća nikakvu tegobu pri pokornosti i pri susretu sa Allahom dželešanu propisima. Kaže Allah dželešanuhu: "Fela wa rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuke fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Kaže: "Tako mi tvoga gospodara, Allah dželešanuhu, se kune sobom, neće vjerovati. Neće vjerovati sve dok te ne uzmu da im ti presuđuješ u onome u čemu se oni spore, oko čega se spore. I da ništa ne osjećaju u svojim dušama nakon tvoje presude." Da ništa ne osjećaju u svojim dušama nakon tvoje presude i dok se sasvim ne pokori. Dakle, nema imana, nema, Allah dželešanu se sobom kune. Nema vjere i ne vjeruje onaj koji ne uzima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem za sudiju u onome u čemu se mi među sobom razilazimo. I ne samo to, nego je ovdje pitanje da ne osjeti ništa u svom srcu naspram te naredbe Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Postavlja se pitanje, kada se mi danas raziđemo oko nekih stvari i kada mi pozivamo sagovornika, kažemo: "Bolan, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio ili zabranio." I kad taj sagovornik kaže: "Ja sam ovako naučio od efendije, ili vidio sam ljude da tako rade, ili tako svi rade," da li je taj pristao da uzme poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu sudi? Uopšte nije pristao. A kamoli čak i onaj koji pristane, ali mu bude teško, osjeća neku tegobu da ostavi ono na čemu je, zbog toga što je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio, čak ni to kad se pomiri i prihvati, ako ima toga, njegov iman nije potpun i nije se potpuno pokorio. A kakav li je tek status onih koji u startu odbijaju i ne prihvataju nikako da razgovaraju, kada ih pozivaš hadisu, oni okreću glavu. Sljedeći znak koji upućuje na to da je ispravan odnos čovjeka prema Allahovim riječima i naredbama, da čovjek ne biska, kako bi mi rekli, previše o tome kakav je smisao određene naredbe. Kada dođe Allahova dželešanuhu naredba, da se on ne zapitkuje plaho zašto je Allah dželešanuhu to zabranio, zašto nije ovo naredio ili zašto je ovo naredio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da traži smisao ili mudrost iza tih naredbi. Nekad je taj smisao otvoren, jasan. Pri prvom viđenju i pri prvom susretu sa Allahovim propisom odmah se vidi zašto je to Allah dželešanuhu propisao. I to je dobro. I tad to čovjeka goni da se slađe i brže pokorava. Međutim, čak i onda kad uopšte nema pojma zašto je Allah dželešanuhu nešto zabranio, njegova obaveza je da se pokori, jer je prihvatio da ima povjerenja u Allaha dželešanuhu i da vjeruje u Allaha dželešanuhu. Njegova obaveza je da se pokori čak i kad ne zna zašto i zbog kakvog smisla i mudrosti je Allah dželešanuhu nešto naredio ili zabranio. Zašto? Jer Allah dželešanuhu kaže: "La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun." Allah dželešanuhu neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitani, to jest ljudi i džini. Kaže Ibn Abi al-Aiz u svom šerhu Tahavine Akide, kaže da je osnova imana u prihvatanju i pokornosti. To je osnova imana, da prihvatiš i da se pokoriš. A nije osnova imana da zapitkuješ o smislu i o mudrosti. Jer kaže Allah dželešanuhu, kad spominje ummete koji su se pokorili i povjerovali svojim poslanicima, nigdje nema da spominje kako su oni njega pitali: "A zašto? A kako? Zbog čega?" Dok s druge strane, jer oni su smatrali, kod njih je Allahov poslanik bio nešto veliko i bio više od toga da bi oni njega pitali kad im kaže nešto da trebaju raditi, zašto da radimo. Nego su se natjecali u tome da što prije izvrše tu naredbu. A s druge strane, kada govori o narodima koji se nisu pokorili svojim poslanicima sallallahu alejhi ve sellem, nisu povjerovali u njih, kao što su Židovi, onda ćete vidjeti u Allahovom kazivanju o Židovima da ima puno onog, a zašto, a kako, kada im Allah Dželešanu, kada im Musa a.s. kaže Allah vam je naredio da zakoljete kravu, kaže, a kakve boje, pa kada im se kaže kakve boje, kaže kakva je to krava, traže viška objašnjenja, zašto, kako i tako dalje. Dakle, onda kada je jasno zašto je Allah Dželešanu nešto i kakva je smisao, onda je to dobro. A onda, kada ne možemo da otkrijemo, onda je naša obaveza da se pokorimo i da ne obraćamo pažnju i ne tražimo plahu i ne zapitkujemo za smislom Allahovi Dželešanu naređenja. Naše je da se pokorimo. Kada Allahu Dželešanu poslanik, Allahu Dželešanu poslanik, sallahu alaihi wasallam, kaže sve od odjeće što je ispod članaka je u vatri, odnosno onaj ko pusti odjeću ispod članaka, onda niko nema pravo da kaže možda se to misli na neke ogrtače ili se misli na ovo ili na ono. Zar nije najispravniji odnos i najdalje od greške i najdalje od toga da se napravi prekršaj da čovjek ne pušta svoju odjeću ispod članaka? Dakle, od znakova ispravnog odnosna prema riječima Allaha Dželešanuhu i tekstovima Kur'ana i Sunneta je da čovjek osjeća ljubomoru kada se krši Allahove Dželešanu riječi i kada se nepravilno odnosi prema njima. Kaže Aisha radijallahu anha, ma kujira Rasulullah sallahu alihi wasallam bejne emrejni illa stara ej sarahuma. Ma lam jakun ithman, fe in kane ithman, kane abadun nasi minuhu. Oma intakama Rasulullah sallahu alihi wasallam li nefsihi illa an tuntahake hurmatullahi fe intakimu lillahi biha. Kaže, nikada poslanik sallahu alaihi wasallam nije bio u situaciji da bira između dvije stvari, a da ne izabere lakšu. I kaže, nikada Allahu poslanik sallahu alaihi wasallam nije se naljutio zbog sebe, osim da se naljuti zbog toga što se krši Allahovi Dželešanu u propisi, pa bi onda kaznio onoga ko krši Allahovi Dželešanu u propise zbog toga. A inače, zbog sebe, lično, nikad se nije naljutio. To je jedan od znakova ispravnog odnosa, da se čovjek osjeća ljubomoru i da se ljuti kada vidi da se krše i bezobzirno prelazi preko Allahovi Dželešanu granica. Međutim, ovdje se samo malo zadržavamo ovom izboru. Često neka ulema poteže ovo pitanje, kaže, kada hoće nešto da tako kažem, napravi krivinu u šerijatu, onda se pozivaju na ovaj hadis. I kažu, i poslanik je uvijek sallallahu alejhi ve sellem birao lakše stvari. Međutim, ne spominju ljudima drugi dio hadisa gdje kaže, osim izabrao bi lakšu, osim u slučaju da ta lakša stvar bude haram. Osim da ta lakša stvar bude haram. Ako bi bio haram, isim, ako bi bio grijeh, onda bi on bio najdalji od tog grijeha, od svih ljudi. Dakle, biranje lakše stvari je ograničeno šerijatom. I šerijatom određeno. A nije biranje lakših stvari prema slobodom čejfu i strastima. Svakako sva djela trebaju da budu u ime Allaha Dželešanu, tako i ova ljutnja ne treba da bude radi toga da bi čovjek postigao ugled kod ljudi ili radi rija i nifaka i sume. Jedan od pravilnih znakova pravilnog odnosa prema riječima Allahovog poslanika i Allaha subhanahu wa ta'ala je da čovjek ne govori ono što ne zna i ne ulazi u ono što ne zna. Kaže Allah Dželešanu, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, i ne povodi se za onim što ne znaš. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Zaista i sem, sluh i vid i razum, srce je ono zašto ćete biti pitani. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Nuh alaihi salam kada je od Allaha Dželešanu tražio da spasi njegovog sina, pa kaže subhanahu wa ta'ala فَلَا تَسْأَلَنَّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنِّي أَعِذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Nemoj me pitati za ono o čemu ne znaš, što ne poznaješ, savjetujem te da ne budeš od neznalica. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kršćanima i židovima, kaže ha antum ha ulaj hađeštum lima lakum bihi ilm, fima lakum bihi ilm, volime tu hađune fima lejte lakum bihi ilm. Wallahu ja'lamu, antum la ta'lamu. Vidimo vas da vi raspravljate o onim stvarima o kojima imate malo pojma, imate nekog znanja. Međutim, zašto raspravljate o stvarima, zašto raspravljate o stvarima o kojima ništa ne znate? Allah Dželešanuhu zna, a vi ne znate. Ovdje su tri stepena. Prvo, Allah Dželešanuhu odgaja poslanika sallahu alaihi vselem da ne ulazi u stvari koje ne poznaje. Zatim, zabranje Nuhu alaihi vselem sallahu alaihi vselem da pita ono što ne zna, a zatim kori židove i kršćane što raspravljaju ono o čemu ne znaju. Kaže jedan od učenjaka, kada bi šutio svako onaj ko ne zna, nestalo bi razilaženje. Nestalo bi razilaženje, ne bilo nikakvog razilaženja, kad bi govorili samo oni koji znaju. I ovo govor bez znanja je veliki velaj koji je pogodio islamski ummet. Prenosi se od Ibn Sirina rahmehullah ta'ala da je rekao لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. Bolje je čovjeku da umre kao neznalica nego da priča ono što ne zna. I svakako jedan od znakova pravilnog odnosa prema riječima Allah dželešanuhu i naredbama Allah dželešanuhu i riječima i naredbama poslanika sallallahu alejhi ve sellem je da čovjek požuri da što prije izvrši ono naređenje i onu naredbu koja mu dođe od Allaha dželešanuhu. Imamo primjer Ebu Bekra Siddika koji je bio prvi koji je povjerovao u Allaha dželešanuhu kada mu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem predočio i pozvao ga u vjeru i predočio mu, objasnio mu situaciju da mu dolazi objava. Prvi je povjerovao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prvi je povjerovao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u teškoj situaciji kada se vratio sa Mi'rađa i kada je u Mekki izašao i počeo govoriti da je bio u Kudsu, u Palestini, te da je bio na nebesima. Ljudi su se okrenuli od njega, nisu mu povjerovali. Ebu Bekr je bio prvi, dakle požurio je da što prije, kada su mu rekli, eno tvoj prijatelj govori da je bio na nebesima, kaže, jel on to govori, jeste, kaže, onda je bio. Ja vjerujem da je bio. Dakle, treba požuriti sa pokoravanjem Allahu Dželešanuhu i ne držati i ne dozvoliti samom sebi prostora za dvoumljenje. Za dvoumljenje. Imamo puno primjera, ovdje sam bio pribilježio, puno primjera kako su ashabi, radijallahu anhum, žurili da se pokore poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kako se čvrsto držali ne samo naredbi, otvorenih i jasnih naredbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Allaha dželešanuhu, nego čak i nekih nebitnih sporednih stvari. Najupečatljiviji primjer je primjer Omera radijallahu anhu kada je sklonio, kako bi mi rekli, okapnicu ili roru na kući Abasa radijallahu anhu. Sklonio je zato što je bila na mjestu kad su ljudi prolazili, pa je sa nje nekad nešto kapnulo na prolaznike. Ili je smetala. I sklonuo je. I kaže Abbas, radijallahu anhu, tako mi Allaha svjedočim da je tu okapnicu ili tu roru postavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojom rukom. Omer radijallahu anhu se brzo povratio i kaže, tako mi Allaha, sad ćeš se popeti na moja leđa i ti je vratiti na mjesto kako je bila, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio. Zamislite, u nebitnoj stvari, to je sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je postavio, nije naredio da tu bude. Nije strogo nikako naredio, ali to je bio odnos prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A kakav je odnos nas? Koliko mi imamo izgovora da odustajemo od pokoravanja poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i Allah subhanahu wa ta'ala. Kada je Allah dželešanuhu objavio ajet lan tanalu albirra hatta tunfiku mimma tuhibbun, nećete postići albir, dobročinstvo, neki mu fesiri tumače nećete postići bir, džennet, sve dok ne udjelite ono što volite. Zaredali ste ashabi radijallahu anhum Dolazeći poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kad je objavljen ovaj ajet, znači nećete učiniti dobročinstvo sve dok ne udjelite ono što volite. Zaredali se kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem natjecajući se i dolazeći i govoreći mu da šta im je najdraže od njihovog imetka i nudili se to poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Omer radijallahu anhu je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, vallahi, najdraže mi je od čitavog mog imetka onaj dio što sam ga dobio na Hajberu. Kaže, šta mi naređuješ u vezi s njim? Kaže, Abdullah ibn Omer, kad je objavljen ovaj ajet, razmišljao sam o svom imetku, pa sam našao da mi je najdraže ona jedna robinja koju sam imao, rimljanska robinja koju sam imao, i odmah sam je oslobodio na Allahovom putu. To su primjeri pravilnog odnosa prema Kur'anu, pravilnog odnosa prema poslaniku, pravilnog odnosa prema naredbama Allaha. Allahumma arina al-haqqa haqqan فثق بالله وعض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إذا غليت ثق بالله وعض به إن الذي يكشف البلوى هو الله يا صاحب الهم إن الهم فرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه إن تيأسا فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه تيأسا فإن الفارج الله يا صاحب الهم